सारी की सारी मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं। सारी की सारी मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं। कहूंगा जो मैं तुम्हें सुनोगे क्या, रहोगे ना पास तुम हमेशा। तुझको कभी ना मैं बांटूं। खुशबू मेरी हवाओं में महसूस करना, तुम लिखे हर लफ्ज मेरे हाथों से उसे याद रखना। तुम यूं खुशबू मेरी हवाओं में महसूस करना, तुम लिखे हर लफ्ज मेरे हाथों से उसे याद रखना। तुम जब जब नींद ना आए मेरी याद सताए, मुझे दिल से पुकार लेना। एहसास बन के तेरे पास रहूं, बस मुझको ढूंढ लेना। हर वो मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं। सारी की सारी मेरी है तू, तुझको कभी ना मैं बांटूं।